Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz kibir, büyüklenme meselesi. Allah-u Teala'nın sevmediği bir özellik sıfatta insanın kibirlenmesi, kişinin kendini büyük görmesi başkalarından. Her günahın bir kökeni var. İlk bunun yapanı da var. Bu kibirden doğan günahın da başı iblisten kaynaklanır. İblisten. Allah Teala Adem babamızı yarattığı zaman emir verdi meleklere. Adem'e secde edin diye. Buradaki secdenin anlamı tabii iki tür anlaşılıyor burada. Bir Adem Aleyhisselam bir kıble gibi olacak. Secde Allah olacak. Ya da Allah-u Teala bir saygı anlamında bir şey olacak. Melekler Allah'a isten edemez melekler. Melekler. Her biri secde kapandılar. Kullüm ecmûn illa iblis. Yalnız tek iblis o secdeye kapanmadı. İblis. İblis aslında cinlilerden kendisi. Melekten değil kendisi iblis. Bu önce yeryüzünde, dünyada Allah'a kulluk etti çok iblis. Artık yükseldi makamı, göklere çıkarıldı. Göklerdeki melekler de geçti. Cennete yükseldi. Cennetin de reisi, lideri başı oldu cennette de. İşte Allah'a ta emir önce meleklere İblis bana dahil Adem'e secde edin diye bütün melekler secdeye kapandılar. Neyi Allah emrediyor? İlla iblis istekbere kibirlendi, büyüklendi İblis böyle. Ve kâne minel kafirin ve o anda Allah korusun küfre gitti, kafir oldu kendisi o anda. Allah Teala sordu İblis'e. O zaman adı Azail idi. Azail idi adı o zamanlar. Allah'ın sevgili kuluydu. Görünüşte. Tabi ilmi ilahide, Allah ilminde ne olacak belli tabi kendisinin de. Allah Teala sordu İblis'e. Sana emrettiğim halde neye secde etmedin? Buna ne engel vardı? Bakın verdiği cevap şu oldu. Kale ene hayru minhu. Ben ondan, Adem'den daha hayırlıyım. Ondan ben üstünüm dedi. Kendini üstün gördü böylece. Neden kendini üstün gördü onu? Onu da açıklıyor şöyle gerekçesinde. Halaktene min narin. Beni ateşten yarattın. Ve halaktene min tin. Onu ise çamurdan yarattın dedi. Yani burada İblis kıyas yaptı. Yaratılış maddesine kıyası yaptı. Adem'i dedi topraktan, çamurdan yarattın. Beni ateşten. Bu ateş tabii bir alevli, kömür odun ateşi değil tabii. Ateş aslında bir ısı demektir. Mesela hasta der ki ateşim var der. Ateş yükseldi der aslanında. Ama yanmıyor, alev yok tabii kendisinde, bir ısıdır. Allah-u Teala iblisi, cinler Allah-u Teala ateşten, yani ısıdan yarattı Mevlam onları da. Tabii ısı nedir? Toprağa bakarak daha hafiftir, daha şeffaftır, ondan daha üstün gibi göründür. Burada iblis yaratıldığı maddeye baktı, ona kıyas etti. Ben Adem'den üstünüm. Onun bana saygı yapması lazım. Ama Allah öyle mi diyor? Öyle mi diyor? Tabi o anda Allah tarafından cennetten kovuldu. Lanetlendi kendisi. Ve bir insanın yaptığı günahın türü eğer ki kibirden kaynaklanıyorsa o kişi kolay kolay tevbe edemiyor bu teremler. Tevbe edemiyor. İblis tabi lanetlendi, cehennetten kovuldu, O da dünyaya indirildi. Musa Aleyhisselam zamanında. Hadi Musa Aleyhisselam Tur-i Sina'ya, Tur Dağı'na giderken yolda iblisi gördü. Tabi peygamberler melekleri gördüğü için şeytanı daha kolay görürler tabi onlar. Musa Aleyhisselam çağırdı iblisi. İblis gel buraya, gitti. Dedi ki Musa Aleyhisselam, sana benim bir önerim var, teklifim var. Bunu kabul eder misin? Söyle bakalım. Sen ne olur dedi, Allah-u Teala'ya tövbe et dedi. Allah'a tövbe et. Bak sen de cenneti benden iyi biliyorsun dedi. Cehennem benden iyi biliyorsun. Yanacağını da biliyorsun, ebedi yanında kalacağını da biliyorsun. Bak. Gel sen tövbe et dedi. Hem sen kurtul, hem senin neslin kurtulsun, hem insan sen kurtulsun insanlar da. Şeytan düşündü biraz. Ya Musa, teklifin güzel ama acaba Allah affeder mi beni ama? Ben Allah'a da senin için yalvaracağım. Hürsün Allah dedi. Affeder inşallah. Ama sen tevbe eder misin? Ederim dedi. Orada şeytan bekledi. Musa Hazretleri Hürsün'e gitti. İbadetten sonra Ya Rabbi, sana işte malum Ya Rabbi. Şeytan tevbe eder Ya Rabbi. Ne olur beni ona şefaatçi kıl. Onu affeyle Ya Rabbi. Onun tevbesini kabul eyle. Tabi tevbe şart. Buyurdu ki Rabbim, ya Musa, niye onu affetmeyeyim, niye onu tevbe kabul etmeyeyim? Onu da ben yarattım. Onu da ben yarattım. Yalnız ona ben bir secdeyi farz kılmıştım, farz kılmıştım. Adem'e secdeyi farz kılmıştım. O farzını secdeyi yerine getirip yapmadı. Adem'in mezarının başına gitsin, orada o secdeyi kaza etsin. Affedeceğim ondan sonra. Baktı Musa Aleyhisselam, çok ama kolay bir tevbe. O kadar kolay bir tevbe. Bir secdeye kalan bir şey. Geldi, şeytan daha bekliyor. Ne oldu ya Musa? Sana müjde. Allah affedeceksin, Allah senin tevbeni kabul edecek tevbeni. Peki Allah'ın bir şartı var mı? Çok kolay ama. O yapmadığın secde var ya, Adem yapmadığın secde var ya, Adem'in mezaran başına git, o secdeyi kazayı tekaza et, Allah affedecek. Bakın bu şeytan şey bir durur durur da kendini aşamadı. Onurunu, o kibrini aşamadı böyle. Aşamadı kibrini. Durdu, sıkıldı. Ya Musa, yapamayacağım ben dedi muhteremler. Yapamayacağım dedi. Bunun için adı cemaatimiz, bir günahın kökeni kibir ise o kişi buna tevbe edemiyor. Adem babamız o da bir hata işte Adem babamız da. Hatta böyle bu asa Adem Mevlam buyuruyor. Ve asa Adem Rabbehu fegaba Mevlam buyuruyor böyle. Adem babamız da yani işten etti. İtaat etmedi Allah-u Teala'ya. Ne yaptı? O yasak meyveden yedi cennette. Ama kibirden değildi o. Hayattan dolayı yaşamak istiyordu. Aldandı. O da cennetten kovuldu ama tevbe etti, ağlı tevbe etti, af oldu. Yani bir insanın yaptığı günah başka bir kökenden kaynaklanıyorsa, kişi tevbe edebiliyor muhtemelen bakın. Allah korusun, kibirden kaynaklanıyorsa, kişiye tevbe nasip olmuyor bakın. Yarın tabi mahşerde, Meryem şey yapacak onlara, kibirlilere, Nahil ayet 29'da Allah'ım. Fedhulu ebabe cehenneme halidine fiha. Fedhulu girin bakalım işte girin bakalım. Ebabe cehenneme cehennemin kapılarından girin. Ebab babın çoğulu kapılı anlamına geliyor. Cehennemin 7 kapısı var cehennemin. İnsanların da nefsin sıfatı 7 sıfat insanda var. İşte biri kibirdi bunların, gazap, şehvet gibi. Her insan hangi nefsinin kökeninde günah işlemişse orada oraya girilecek. Peki Rabbim onlara, girin bakalım cehennem kapılarından hem de halide fiha orada ebedi kalıcı olmak üzere. Fele bi'se fele bir ise ne kötüdür. Mesvel mütekebbirin bakın Allah'ım. Cehenneme girin fele bir ise ne kötü ne kötüdür. Mesvel mütekebbirin o kibirlerin varacağı yer mekanları ne kötü Mevlam yok. Allah Teala oraya kötü buyuruyor muhteremler. Bir gün cennet ve cehennem birbirine tartışıyorlar. İşte hangimiz daha iyi derken buyurdu ki Rabbim cennete, ya cennet sen benim rahmetimsin buyurdu Rabbim. Onun için seni yarattı. Sevdiğim kullarımı sende konuklayacağım. Buyurdu ki cehenneme sen benim azabım, azap yerimsin. Azap verir cehennem. Onun için demek ki bu kadar kibir kötü bir şey. Bir de Mevlam bizlere bir örnek görüştüren, tabii çok konu ayet-i kerime var da birkaç burada geçeceğim inşallah. Lokma ayet 18'de kibirle ilgili birkaç özellikler burada belirliyor bizlere. Vela tis'ir haddeke linnâsi. Mevlam buyuruyor. Yüzünü büyüklenerek, onurlanarak insana yana çevirme. Yani giderken yolda birini gördü ama görmemeze gelme. Onu küçümseme, aşağılamak niyetiyle yüzünü çevirme Mevlam buyuruyor. Bir Müslüman kardeşini gördüğün zamanda. Ne gerekiyor? İslamiyet'te selam ve güller yüz muhtemelen bakın. İkisi gerekiyor. Allah'ın en sevdiği sıfat bunlar. İki Müslüman karşılaştığı zamanlar selam vermek ve bir de güler yüzle göstermek o anda. Hatta iki kişi karşılaşınca hangi önce selam verirse o Allah'ın daha sevgili. Daha sevgili. Ve la temşi fil erdi meraha. Yerde de öyle böbürünüp yürüme. Yani aşırı ferahla kine büyü görerek bir şey var ya çalım satma gibi derler Türkçe'nin bize hava atma gibi öyle yolda yürüme Mevlam yani yürürken yolda mütevazı yürüme Mevlam buraya. Öyle çalım satma hava atmak yolda yürürken de fazla şey yapmak o da iyi. Hatta hızlı yürümek o da iyi değil muhtemelenler. Çok yavaş o da iyi değil. Mevlam buyuruyor vaksıd fiyin meşrik vaksıd orta karar yürümek. Demek ki çok hızlı. Tabi insan bazen acil bir işi olur da o başka. Onun dışında normalde demek ki hızlı yürümekte fazla o da iyi değil Allah katında. Çok yavaş o da iyi değil. Ortası katı Mevlam. İnnallâhe lâ yuhibbu külle muhtalin fehûr Mevlam buyuruyor. Allah-u Teala sevmiyor bak lâ yuhibbu. Külle muhtal kendi kendini beğenen İhtiyar yapar. Kendi kendine beğenen, fahirlenen. Fehur, başlarına karşı büyük gören kişiler. Bir hadis okuyorum inşallah. Hadis Müslim'den buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Peygamber Aleyhisselam buyuruyor. La yedhulü cennette men kenâ fikâmi miskâle zerretin min kibrin. Bakın muhtemelen çok yani ince mesele. La yedhulun cennete buyuruyor Resulullah buyuruyor. Cennete giremez. Men kâne fî kalbihi bir insan kalbi olursa biz kadar ettiğin min kibrin. Eğer zerre miskali insan kalbinde kibir büyüklüğü varsa o cennete giremiyor. Zerre miskali. Zerre nedir? En küçük madde en küçüğü. Tozlar yani. Güneşte görünen tozlar. Atom diyelim. Demek ki en küçük varlığa maddeye Arapça zerre deniyor. Bir insanın kalbinde zerre miskale ağırlık anlamına geliyor bakınız. Bir insanın kalbinde zerre ağırlığında kibir olursa o kişi o durumda ölürse cennete giremiyor. Peki ne olacak? Tabi o günahın temizlenmesi gerekiyor muhteremdir. Ya kabir azabıyla temizlenecek, yine yetmedi, temizlenemedi kabir azabında, mahşerde yanacak. güneş altında terleyecek, kan ter dökecek, mahşerde yanacak, dili sarkacak, yine temizlenemedi günahından, en son Sırat Köprüsü vardı. Sırat Köprüsü. Yani eğer bir insanın kalbinde zerre ağırlığı kadar kibir olsa, o cennete girse, onun cennetteki düzen bozulur muhteremler. Bozulur böylece. Yani insan oraya girmesi için ne gerekiyor? O hayata uyum sağlayacağı duruma gelmesi gerekiyor muhteremler. Ana karnındaki bir çocuk, dünyadaki yaşama koşullarına uyum sağlamadan dünyaya gelirse ne oluyor? Yaşayamıyor, ölüyor. Hemen ölüyor. Mesela 5 ayda çocuk doğdu, düştü. Yaşayamıyor. Neden? Dünyanın yaşam koşulları var burada. Organlar şunlar bunlar var. Bunlara uyum sağlama noktasına gelmeyince dünyaya gelirse, yani düşük deniyor buna, ne oluyor bu çocuk? Yaşayamıyor muhteremler. İşte insan neye dünyaya geliyor bak muhteremler? İki olgunlaşma yeri var. Biri bedensel olgunlaşma, öbürü ruhsal olgunlaşma. Nedir bedensel olgunlaşma? Ana karnı işte, bakınız. Allah tabi topraktan yere çıkarmıyor mantar gibi. Dilesi yapar mı? Yapar. Onun koyduğu karnı kim bozabilir ki? Eğer dilesi Allah tabi, Allah düzen koyardı bu şekilde. İnsanlar ot biter giyelim biterlerdi. Allah'ın koyduğu bir kanun var. Üreme kanunu var. Bütün hayvanlar buna dahiller buna. Üreme kanunu var. İnsan ne yapacak? İnsan bedensel olarak ana karnında olgunlaşacak. Buradaki yaşam koş uyum sağlığı durumu noktaya gelince dünyaya gelecek. Bu bir. İkincisi, Allah Teala dünyaya gönderiyor ruh aleminden. Bu da olgunlaşmak için dünyaya geliyor. Ruhsu olgunlaşma. Kim ki bu arada olgunlaşmadan giderse cennete giremiyor muhtemelen. Giremiyor. Çünkü cennet düzeni bozulur muhtemelen. Yani cennette bir tek kibirli kişi olsun, düzen bozulur orada böyle. Orada herkesin aynı sıfı olması gerekiyor. Allah korusun, bir insanın kibri yahut da diğer başka günahları çok olup da bundan Sırat Köprüsü'nün yanı bitmese, kişi buna arınamasa, nasıl paslı demir yanında mı, paslı gidiyor demir. Eğer bir insanın günahları çok olup da kişi Sırat Köprüsü'nden temizlenemezse ne olacak? Cehenneme düşüyor, çekiliyor. Cehennem çekiyor kendisini. Çekiyor kendisini. Orada yanacak. Ancak günahından temizlenince onu çıkacak, cennete girecek muhteremler. Ne gerek var değil mi muhteremler? Ne gerek var böyle? Yani ölürken fazla ızdırap çekmeye, kabir azap çekmeye ne gerek var? Dünyada kolayı varken. Peygamber böyle buyurdu eshabına. Eshabım, kimin kalbinde zerre kadar kibir olsa o durumda cennete giremez. Fakat Recül'ün bir sahabeden biri dedi ki peygamberimize, inler Recül'e, ya Resulallah, bir adam yuvibbü en yekûne sevbü hasenen ve nâlu haseneten. Mesela bir kişi dedi peygamberimize, soran kişi, güzel giyinmekten hoşlanıyor. Güzel ayakkabı giymekten hoşlanıyor. Bu da kibir mi bu da? Kâle indallâhe cemilün yübül cemale. Bak bu peygamber Allah Teala güzeldir, cemildir. Allah güzelliği sever. Demek ki güzel giyinmek, temiz giyinmek bu kibir anı değil muhteremler. Değil böyle şey. Ama bir insan güzel, temiz, güzel yeni bir şey giyince eğer kendine bir içine bir şey geliyorsa, büyük demen bir şey geliyorsa o tehlikeli. İnsanın kalbine bir şey gelmeyince demek insan düzgün de giyinse, temiz giyinse üstü başına da bu kibir alameti olmamış oluyor. El kibru, bu da peygamber devam ediyor işte. El kibru nedir kibir? Batarul hak. Hakkı kabullenmemek. Hakkı kabullenmemek. Özellikle bu tartışmada olur. İlk kişi ya yani bir grup insan oturmuşlar, bir konu tartışılıyor. Bu tartışmaya giren kişi bakıyor ki kendi haksız. Yani aklı erdi buna, durumu anladı, haksız anladı. Ama ne yapıyor kişi? Sırf kişi düşmemek için orada inat ediyor bu sefer. İşte bu kibir, bu da peygamber. Kibir, hakkı kabul etmemek. Velev karşı çürük bile olsa, eğer onun söylediği doğruysa, onu kabullenmek gerekiyor. Kabullenmek gerekiyor. Bir gün Hazreti Ömer Hazretleri, halife, hutbe okurken, hutbe şöyle buyurdu hutbede, Hazreti Ömer'in döneminde İslam'da çok ama birdenbire bir parlak bir dönem başladı Hazreti Ömer döneminde. Fütuhatlar çok oldu. Bol bol ganimetler geldi. Aşırı bir zenginlik, bolluk oldu Medine-i Münevvere'de. Çok bolluk oldu. Tabi bu arada bir de evlenmelerde kadına veren mehir de art, çok yükseldi mehirlerde. Hazreti Ömer de çok tekva, züht yaşardı. Halifeydi ama yamalı elbise giyerdi kendisi, halifeyken kendisi. Bir gün şu hutbesinde, ey yuhannas, ey insanlar, bu kadar fazla mehir yükseltmeyin, vermeyin fazla bu kadar mehir kadınlara. Bu kadar aşırı gitmeyiniz, dedi. Oradan kadın biri çıktı, bakın kadın biri. Ya Ömer, Allah yutu ben te temne una. Ya Ömer, Allah bize verirse onu verme diyorsun bizden böyle. Dedi, ayeti okudu kadınca orada. Nisa Suresi'ne kerime, girmeyeyim bu konuya. Bakın muhteremler, Hazreti Ömer, halife. Ömer hem de böyle. Hak karşısında kale gibi Ömer. Ama kadını haklı görünce, öyle baktı da, şöyle dedi. Küllün nas efkamil Ömer. İnsan hepsi benden daha bilgili dedi böyle adamlar. Yani hakkı kabullenme. Bir Ömer ki, Hazreti Ömer ki, aşırı beşlerden vardır. Peygamberimizin kucağında yatan bir kişi şu anda. Halife kendisi, bir kadın bile hakkı söyleyince ne yaptı? Hakkı hemen kabul etti. İnsan hepsi benden daha bilgi diye kabul etti bunu. Demek ki nedir kibir? Hakkı kabullenmeme. Ve gam tünnası, insanları kendin aşağı görme. Diğer insanları. Yani bir ona daha üstünlüğü görme. İslamiyet ilk dönemlerinde adı cemaatimiz, İslam'a gelenler genelde daha köleler, fakirlerdi. Hazreti Bekir de var tabii. Osman da vardı. Bunlar da vardı. Yani genelde bilhassa aşiret reisleri, onlar İslam'a gelemediler. Niye gelemediler? İslam'daki eşitliği bunlara kabul edemedi o zamanlar. Orta çağda, o dönemde bunlar İslam'daki eşitliği kabul edemediler. Derler böyle din mi olur derler şimdi kendi kendilerine. Efendim köle efendi yani namaz kılacak beraberce. Beraber yürüyecek. Eşit olacak insanlar. Bunu kabul edemez muhtemelen bence. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri onların bu bağlı yani kırması için peygamberimiz bak muhteremler, fiil olarak peygamber bunlara örnek olarak peygamber, fiil olarak. Nasıl oldu? Medine'ye gelindiği zamanlar, Medine'de tabi meşrit yoktu. Meşrit yapması gerekirdi. Arsa bulundu, parası alındı. Arsanın temelleri kazılmaya başlandı. Bak, o güne kadar, bak, o güne kadar muhteremler, gerek ensar, gerek muhacirin, sahabeler bile. Onlar bile o güne kadar alışmamışlar ki bir efendi kazma kürek sallasın diye. Bu işi ancak köleler yapacaklar. Herkesin kölesi o zamanlar böyle. Onlara göre ayıp bir şey bu. Yani bir efendi ağaca efendim kazma kürek de çalışacak inşaatta. Onlara göre bu çok ayıp bir şey, aşağılık onlara göre. Böylece. Tabii herkes kölesini ileri sürdü. Kendi oturacaklar gölgede bakacak onlara. Bakın muhtemelen. Resulullah peygamber. Peygamber kalktı. O da bir kazma kaptı. O da girişip köyle beraber başlayıp kazmaya temelleri. Onun gününde diğerleri tabi sahabeler ona kalktılar. Efendi köle reis, aşırı reisi olsun, lider olsun, kabulüsü olsun beraberce çalıştı. Peygamberimiz Hazreti Bekirler, Hazreti Ömerler, Ensar Muhacirin, köle efendi. Ayrım olmaksızın hepsi aynı şekilde kazma vurdular, toprak çektiler, kebriş yaptılar, taş açtılar. Her şey bir peygamber, örnek oldu peygamber. Demek ki üstün görmemek kendisini. Tabii bir de şu var muhtemelen, mesela biriniz inşaat yaptırır da kişi, bunu üstü yaptırır kişi. Bu ayrı mesele tabii. Ayrı mesele bu. Yani böyle bir iş, siyasi, bir sosyal bir yardımlaşmada beraber yapılan bir işte, yani ben şu işi yapamam dememe gerekiyor. Bu nedir anlamına geliyor? Ve ondan üstü anlamına geliyor. Şimdi bir örnek vereceğim muhteremler. Bir iki tane örnek vereceğim inşallah. Tasavvufi olarak vereceğim. İbrahim Ethem Hazretleri vardır. İbrahim Ethem derler Hazretleri. Bu Horasan'da beş yerinde orada padişah yani o çevrede. Öyle olay oldu. Tabi konuya girmeyeceğim fazla. Öyle olay oldu ki bu padişah iken tabi namazını kılıyor, ibadetini yapıyor, Kur'an-ı Kerim okuyor. Fakat tabi bir padişahlık ünvanı üzerinde var. Etrafı adamları var, şunlar bunları var. Öyle olay oldu ki bu uyanabildi. Uyandı kendisi. Kendini bildi yani. Kendini bildi. Zaten önemli nokta bu. İnsanın kendini bilebilmesi. Yani şu bedende ben neyim? Şu bedende. Bedenlerken. Mesela elim diyoruz. Gözüm diyoruz. Ama göz değişiyor. Gene aynı kişi ama değişmiyor. Mesela günümüzde göz nakli yapılıyor. Göz nakli yapılıyor. Aynı kişi ama. Bebek nakli yapılıyor. Yine aynı kişi. Hatta kalp nakli yapılıyor. Yine aynı kişilik değişmiyor kişilik anlattırlar. Eğer insanın kişiliği kalpte olsa, kişilik kalpte olsa, nedir bu? İnancı, imanı, sevgisi, öfkesi. Mesela bir insan birisini çok aşırı seviyor. Ya da birisi aşırı kişi kızıyor, öfkeleniyor. Tabi inancı var, insanın kişiliğinin var. Eğer bunlar kalpte olsa o zaman ne olması gerekiyor? Kalp nakli yapılınca o kişiye kimin kalp naklerimizse bu kişi o kalbiyle onları sevmesi gerekiyor. Mesela kendi eşini severken onun eşini sevmesi gerekiyor. Ama öyle olmuyor muhtemelen değil mi? Kişiye kalp nakli yapılıyor. Kişi gene kendi eşini seviyor. Gene kendi yavrusunu seviyor. Gene inancı aynı inanç kalıyor. Değişmiyor muhtemelen. Demek ki insan denen varlık kalp değil muhtemelen. Göz değil, böbrek değil, ciğer değil muhtemelen. İşte insanın kendini bilebilmesi, bilebilmesi kişiler böyle. Yani ben neyim diye kişinin bilmesi gerekiyor bunu. İşte bu ben, insanlık, bu ölmüyor muhtemelen. Beden çürüyor, toprak oluyor, insanın aynen kalıyor, yani kişilik kalıyor böyle. İbrahim Ethem Hazretleri de bir an kendini bilmiş. Bir an kendini bilmiş ki neyim anlıyor kendisini. Bakıyor köşkte, sarayda olgunlaşamayacak. Yani cennete layık olamayacak. Allah'ınızı kazanamayacak orada. O ortamı yapamayacak bunu. Anlıyor bunu. Köşkte sarayına bıraktı. Ağaçlarına bıraktı. Gitti. Yolda bir çobanla karşılaştı. Çobanla karşılaştı yolda. Çoban tabi o dönemin çobanları. Ki o dönemin bayağı normal insanları bile beşon yamalı giyerken düşün o dönemin çobanı. Her tarafı yamalı, yağlı, mastı artık öyle bir şey üzerine varmış. Diyor ki padişah buna evladım diyor ben sana bu elbiselerimi versem elbiseni bunu değiştirir misin elbiselerinde? Tablanınca bunu şaka zannediyor, gülüyor. Ciddi olduğunu anlayınca sen bilirsin diyor. Tutuyor padişah buna, elbiseni veriyor. Çobanın elbisesini giyiyor. Yanmadan görülmemiş ama. Tabi yıkanmamış, yağlı, paslı, kış kalmadı, çamurda kalan bir elbise. Bunları giyiyor. Bir kasabaya gidiyor. Tanınmayacak kendisi artık. Öyle yapacak kendisini. Yani onurunu, benliğini, kibrini eritmek istiyor. Bunu yapması için bunu. Kendini bilen kişi noksanı görür anında. Ayıbını görür artık kendini bilen kişi. Bir insan kendini bilmeyince kişi kendini beğenir, kendini beğenir, başkalarını beğenmez. Ama insan kendini bildiği anda en çok kendini kızar, kendini beğenmez, başkalarını üstün görür, kendisini görür. Kasabaya gidiyor, soruyor, soruşturuyor. İşte burada muhterem bir zat var diyorlar. Ehli keşif, keramet sahibi, büyük veli diyorlar. Bir zat var diyorlar. O zatı ziyarete gidiyor. Kapıya geliyor, kapıyı vuruyor. Evdekiler, kim varsa yanındakiler çıkıp bakıyorlar. Bir ziyarete gelmiş ama işe alınacak gibi değil üstün başı ama. Diyorlar ki ya madem sen bu zatı ziyarete geldin, ne üstün başını değiştirmedin, niye böyle geldin? Böyle işe alamayayım seni şimdi. Çok yalvarıyor, oturmayacağım diyor. Ayaktan mübarek zatı bir göreyim diyor. İzin veriyorlar, işleri giriyor. Tabii gerçekten de ehli hal, ehli keşifmiş. Yani kalp gözü. Şimdi muhteremler, bu söz bazen geçer böyle kalp gözü, kalp gözü diye. Yani bu tabii bildiğimiz maddi kalp değil. Kalbin içeri gönül denir. Manevidir bu. Nurdur bu. Bu insanın bu manevi kalp gözünün görmesi de vardır. İşitmesi de vardır. Kalp gözünün. Bir insan kalp gözüyle görünce bu gözün göremediğini kalp gözü görüyor işte muhtemelenler. Evliyaları görür, ölen mevtayı da görür. Duvarın ona engel olamaz. Tabii görebilir. Yine bir insan kalp kulağıyla duyunca uzak yakın fark etmez. Medine'deki Resulullah konuşabilir kendisi bence. Onun bari zat da hal sahibi, keşif sahibi, kişiymiş. Tabi diğerleri İbrahim Hazretleri padişahlığını bilmiyor tabi kendisini de ona şerefli yukarıdan bakıyorlar yani aşağılarına bakıyorlar kendisine. Üst başı gayet perişan bir şekilde oturmuş. İşte İbrahim Hazretleri geliyor tabi selam veriyor. Hoş geldin, hoş bulduk. Eğer de izin verirsen diye ben burada yanınızda kalayım biraz. Şöyle diyor ona. Bir tekkede İki padişah olmaz diyor muhtemeler. İki padişah olmaz diyor. Tabi anlamıyor diğerleri. İbrahim anlıyor tabi padişah tabi anlıyor. Efendim ben bıraktım ama padişah bıraktım ama diyor. Evet dışın bırakmış ama işin gene padişah mı diyor. İşin padişah. O anda içinden geçiyormuş ama kalbinden geçiyormuş. Bunlar beni aşağıya giriyorlar. Buraya almıyorlar bile ama benim bunda kim olan bir kimi bilseler ayağa kalkar bunlar. İçinden geçiyormuş. Yani zahir görünüşte tevazu mütevazi. Mütevazi, alça gönüllü başını eğiyor. Ama kibir bir ejderha içeride. Başını kaldırmış. Yani benim diyor ama. Benim diyor. Kendi biliyor ama. Kendi biliyor anda. Öyle diyor. İki padişah bir ara tekit olmaz diyor. Bıraktın padişahlığımı dışın bırakmış. İşin padişahı ama. Peki o zaman da yardım et. Onu da bırakayım diye. Onu ben bırakamıyorum diye. Yani kendine bakıyor, bırakamıyor onu. Yardım et bana diyor. Onu yardımcı olurum ben sana diyor. Eğer ben dinlersen diyor, yardımcı olurum diyor. Peki, oturacak oluyor, oturma diyor. Ne yapacağım? Diyor ki adamlarına bir baltayı bitirin bakalım diyor. İple baltaya geliyor, bunu veriyor bunlara. Bak diyor, görmüş karşı ormana diyor. Ormana git diyor. Oradan diyor, kaldırır bir şekilde yük. Odun kes, onları sudan yüklen, bunu sat, parasını bana getir diyor. Bunu yapabilir misin bu işi? Yaparım diyor. Akıllı tabi kendisi böyle. Akıllı bunu. Ancak bu şekilde kısa yoldan terbi olacak kibir sıfatı. Kısa yoldan olacak böyle. Alıyor ipi, baltayı, ormana geliyor. Babası padişahmış. Sarayda doğup sarayda büyümüş. İpek kundan sarılmış, bir iş yapmamış hiç. Yürümesini bile ormanda beceremiyor. Ormana gidiyor. Alıyor yine baltayı. Elleri kabarıyor, elleri patlıyor. Bir yük odun yapıyor, onu bağlıyor, sırtına vuruyor. İyice bitmiş, yorulmuş. İntihardan çalışıyor. Şimdi geliyor kasabaya. Baş odun satarım, odun satarım şimdi. Biri geliyor. Ne istiyorsun bana? Ne verirsen ver. Çıkıda vereyim mi? Peki vereyim. Arkamdan gel bakalım diyor. Düşüyor adam öne şimdi. Arkada ben gidiyorum. Padişah arkada sırtına odun gidiyorlar. Oraya gidince işte şunu şuraya indir bakalım. Şuraya taşı bakalım. Şuraya bakalım. Hep emir veriyor. Neyse al tabii. Parayı veriyor. Geliyor şimdi tekiye. Parayı verince diyor ki bir kere olmaz. Bir daha git bakın tabii böyle. Bu şekilde tabii onu çalıştırıyor muhteremler. Ama kısa zamanda büyük evliya oldu muhteremler. Tamam oldu. Bir örnek daha vereceğim muhteremler. Tasavvufi olarak örnek vereceğim. Bahadır Nakşibendi Hazretleri vardır. Bahadır Nakşibendi Buhari Hazretleri. Ki Nakşi kolunun piri kendisi. Bu da doğmadan önce annesinin karnındayken o dönemin evliyası Muhammed Baba Semmaz Hazretleri derler. Büyük evliyullah. Evinden geçerken şu yakındakilere bu evden bana bir er kokusu geliyor buyuruyor. Ana karnında bahsediyor. Ana karnında öyle diyor. Bu evden bana bir er, yani veli kokusu geliyor buradan bana. Daha düğün gelmedi ama diyor. Sonra bir zaman sonra geçiyor. Yeni doğmuşlar, üç aylıkmış. O dünyaya gelmiş diyor. Bunu Emir-i Kül Hazretlerine tembih ediyor. O zaman ben de buna erişemem. Onu sen tevbe edersin. Emir-i Kül Hazretlerine Buhari'dir. Kendisi de Seyit'tir kendisi. Peygamber'in nesinden geliyor. Emir Hazretleri de. Şimdi bakın muhteremler. Bahattin Hazretleri zaten doğuştan ezelden evliyalık onlara verilmiş muhteremler. Ruhları. Ruhsal hal. Yani onlar dünyaya gelince onlar dünyada kaybolmuyorlar. Onların kimliği erimiyor dünyada. Muhteremler. Erimiyor kimlikleri. Onlar kimliğini koruyabiliyorlar böyle. Ezeli alanlar bunu. Ruhal alanlar bunu böyle. Tam alanlar ama tabii. Onların kimliği erimiyor dünyada böyle. Bu daha gençliğinde Allah aşıkı. İlim okuyor, irfan öğreniyor, işte şunlar bunlar derken bir gece artık tam olgunlaşmış. Olgunlaşmış böyle. Yalnız bir perde yırtılması gerekiyor. Elbette gerekiyor. Perdeyi aşamıyor kendi kendine. Aşamıyor. Bir gece yanıyor ama. Dünya dar geliyor kendisine. Allah diye gönlü yanıyor. Öyle aşk yakmış kendisine. Yakmış kendisine. O anda Emir Kül Hazretleri'nin ruhaniyeti bunu kendine çekiyor şimdi. Vakti gelmiş. Bunu çekiyor kendisine. Kalkıyor evinden çıkıyor. Evi de Kas-ı Arifan derler. Buhara'ya 5 kilometre mesafede Buhara'ya. Şu an Özbekistan'da kalıyor şimdi orası orada. Bu Arifan köyünden kalkıyor. Kışmış da aşırı da kar varmış ama. İnsan boyu kar varmış yolda. Tipi de yayın bir tarafta. Bu gece kalkıyor. Kas Arifan'dan. O kışta insan boyu karda. Karlara gömülüyor, çıkıyor, gömülüyor, çıkıyor artık bu şekilde. Sabaha karşı Emir Kaya'nın evine, sarayına geliyor. Sarayda ev yani. Evine geliyor. Şey bir bakıyor, karşıdan bakıyor. Bacadan duman çıkıyor. Yaklaşıp bakıyor, ışık da geliyor. Elhamdülillah seviniyor. Edelerden seviniyor. Kapıya geliyor. Kapısı açıyor ama kardan. Kapıyı vuruyor. Meğersem bir cemaat varmış orada. Sohbet etmiştir onlar. Kapıya vuruyor, açıyorlar. İçeri alıyor bunu da. İçeri giriyor, oturuyor, bakıyor, ocakta mı tabanası yok lan sabah, ocakta odunlar yanıyor, kütükler yanıyor orada, içeri sıcak, bir de buhara çayı, yani yeşil çay içiyorlar kendileri de. Bu anda buhara çayı getiriyorlar, üşümüş tabi yolda, tam şey içecek, Emir Kül Hazretleri bunu görmemiş gibi şey bakıyor, kim o be? Efendim bilmiyorum işte, bir genç şimdi geldi buraya. Bakıyor ona da, defol git buradan diyor. Bağırıyor. Defol buradan git diyor şimdi. Cık, bu tabii iyice artık küçülüyor, büzülüyor, şeye kalıyor, utanıyor orada. Kanın dönüşsün, yüreği kımıldayamıyor. Yine bağırıyor. Kalk bağırıyor mu? Defol git buna diyor. Gene buna bağırıyor. Gene böylece susuyor, pusuyor kalıyor orada. Kımıldayamıyor. Üst yer bağırın gitmeyince atımını dışarı diyor. Tutuyor cemaattan kalkıyor birkaç şeye. Bunu eli anıtlıyorlar, dış atıyorlar. Atın kara diyor. Bunu kara atıyorlar. Pardon düşüyor. Üstüne bir kar üzerine epey yağıyor, kar üzerine yağıyor. Aradan biraz zaman geçiyor. O genç içe alın bakan genci şimdiler diyor. İçine getiriyorlar. Yanına alıyor. O çayın hüküm ediyor. Niye böyle yapıyor muhteremler? Bakıyor. Şimdi gerçek büyük veliler muhteremler. Kimde bir yetenek, istat varsa onu en kısa yoldan hemen terbiye ederler. Kimde bu yeteneği istatı varsa varsa, herkes olmaz tabii. Azdır bunlar da. Varsa, eğer bunu otursa oraya, şu zikri devam ederse, yıllarca uğraşması gerekiyor. Yıllarca uğraşması gerekiyor. O bakıyor, bunun durumuna bakıyor, içine biraz bir onur bu. Aşıktan dolayı gelen, ben aşıkım, maşıkım diye, yani kendine bir onur varmış böyle. En kesin olduğunu onu gidermesi için bunu yapıyor. Yani tamam bir kendini küçülme, aşağılanma, düşme, niftanma eriyor, hepsi eriyor, eriyor anda. Tabii oradan görüyor, düşürür durumunu görüyor. Bakıyor tam oldu, getirin şimdi. Getiriyor. Hemen bir sohbette açtı, yetişti kendine muhtemelen. Yetişti muhtemelen. Yine bir örnek vereyim muhteremler. Aziz Mahmud Hüda Hazretleri vardır. Üstlerde camisi var, tekkesi var, türbesi orada üstlerde kendisinin de. Bu marazatta Bursa'da kadıymış. O dönemde Bursa ikinci il Osmanlıların İstanbul'dan sonra. Yani orada Bursa kadısı olmak Bursa kadın Bursa'da o kadar büyük bir meseleymiş böyle. Aziz Mahmud Hazretleri ilimde, irfanda, tekvalıkta ünlü kişi. Adil kişiymiş, kadıymış ama. Adam saymış kendisi. Bursa'da bu kadını yaparken öyle bir olay oluyor. Oluyor kendisine. Kendine bakıyor. Evet, maddi olarak çok refahta, maddi olarak. Rahat çok. Evi, köşkü, sarayı. Çevresi geniş. Her imkanları var kendisine. Öyle bir yaşantıda. Fakat tabii de kendisine şey bir bakıyor, kendisine bir daha bakıyor. Kendisi kendisini beğenmiyor. Olgunlaşamadığının farkına varıyor kendisinin de. Evet, beş vakti ne kılıyor mu? İslam'ı en iyi biliyor. Çünkü o zaman kadı olmak, tabii şiriat hükmü olduğu için onu hükmedecek. Bilmesi gerekiyor, İslam bilmesi gerekiyor. Kendine bakıyor, kendine beğenmiyor. Bursa'da bir zat var o zamanlar vardı. Üftad Hazretleri vardır. Üftad Hazretleri Bursa'da. Hala orada türbesi kendisinin de. Üftade Hazretleri. Onda birkaç sefer bir sohbete gitmiş hafifçe bir. Ama tabi o zaman onu küçümsemiş kendisi, ben kadıyım diye. Bunun gönlüne birdenbire Üftade gönlüne geliyor. Ona gideyim diyor. Kendine gelince olgunlaşamadığını, tam aşkıyla tadamadığını, huzuru tam bulamadığını farkına varıyor. Ona gideyim diyor. Gidiyor. Tekkesine gidiyor. Bir Hazretleri tekkesine gidiyor. Efendim diyor, ben diyor, kabul ederseniz diyor, size talep olacağım diyor. Ben de burada kalacağım biraz diyor. Diyor ki ona, ya Aziz Mahmud, sen diyor, kadısın bak diyor. Yani kadısın diyor, sen burada talep olamazsın bana diyor. Ben size burada baş oyalamayayım diyor. Şimdi Aziz cemaatimiz, eski büyük veliler toplamazlar insanlar başlarına. Bakarlardı, kimin bu yolda bir istidadı var, yeteneği var, ruhsu hali vardır. Az kişi uğraşırdı, onlara yetişir, kıza yetişir onlara. Eğer kişinin o yolda bir yeteneği yoksa, onu olamazlardı. Sorurlardı. İşin mesleğinde, terziyim, yarın sen namazını kıl işte, işin mesleğini yap. Yani ben şu mesleğim şu, sen mesleğini yap derlerdi bunları. Gönderlerdi. Çünkü yeteneği olmayan kişiyi toplayıp alırsa O zaman bunlara kuttay tari derlerdi. Yolu kesici derlerdi bunlara. Oyalan başına bunları. Öyle diyor. Ya Aziz Mahmud diyor. Bak sen kadısın diyor. Sen bana talep olamazsın. Yani sen bu yola diye yapamazsın bu yola diye. Bu yol yokluk yolu. Fenafillah yolu. Bu yol böyle diye. Yapamazsın diyor. Peki ne yapmam lazım? Onu yapacağım ben diyor. Olur diyor. Ben sana diye bir denek vereceğim. Denek, sopa vereceğim diyor. Sana bir mecdiye para vereceğim diyor. Git diyor mezbaya diyor. Hayvan kesin yere geçeceksin, mezbaya geçeceksin diyor. Oradan diyor kelle, ciğere, paşa alacaksın diyor. Bundan takacaksın bu sopaya, diyeneğe diyor. Bunu saçacaksın gezip diyor. Şiir içinde diyor. Bu işi yapar mısın? Bak diyor, biraz zor iş tabii ya. Otur zikrullah yap, kolay. Kolay. Kur'an oku, o da kolay. Oruç da, o da kolay kendisine geliyor. Ama bir kadı için eline al değneği, git mezbaya. O zaman öyle usulmüş, öylemiş böyle. Seyyar varmışlar. İşte ciğer, kelle, şunlar bunlar tak ona, gel sat bunu. Bakıyor bu işi yapamayacak. Aşamıyor nefsini böyle. Ya bu işi yapamayacağım. Başka bir şey. E ben sana ne kadar zikir, mikir versem diyor. 40 sene anıyor diyor. Dönüp kalırsın sen böyle diyor. Sen oyalamayın başlarına diyor. Dönüye gidiyor. Dönüye gidiyor ama artık ruhu uyanmaksa gelmiş ruhu. Gönül. Kalba sığmıyor. Kalba sığmaz ruh böyle. Bu beden bir kalıp ruha böyle. Ruh kalba sığmıyor. Nasıl dar elbise, dar ayakkabı nasıl insanı sıkar bazen? İnsan nasıl sıkar kişiyi? Ruh uyandı mı bu beden kalbaları sıkıyor. Ruh sıkıyor. Beden kalbı sıkıyor onları. Aşmak istiyor bunları. Ruhsal olarak aşmak istiyor bunları. Yine tekrar geliyor. Efendim diyor, ben neresini yapacağım diyor. Karar verdim diyor. Peki al bakalım diyor. Değneği veriyor. Ona bir mecdiye. O gün parasıyla para veriyor kendisine. Al bunları git diyor mezbahaya. İşte bunu al. Sat buraya gel diyor. Gidiyor mezbahaya. Tabip mezbahaya tanıyor kendisi ama. Allah Allah. Kadı gelmiş mezbahaya. Hem de adı şey alacak onlara göre zamanlar. Ciğer kili alacak. Nasıl olur bir kadı gelsin buraya? Adam niye göndermiyor? Efendim buyurun buyurun diyorlar. Bu tabi oturuyor. Önüne bakıyor. Utanıyor tabi. Sıkılıyor ama. İşte şunu bana verin bakalım. Alıyor bunları. Kendi bunları o DNA'ya diziyor. Tabi mezbahaya çarşına bakına bakıyor. Karşıdan da kadıya bir şey olmuş diyor. Kadıya bile diyor. Yapması diyorlar. Bunu da görüyor. Atlayacak bunları. Bursa'nın kenar mahallelerine gezmeye başlıyor. En kenar mahallelerine, gece konu kısım gezmeye başlıyor Bursa'nın. Başlıyor. Yavaş yavaş. Beni gördün mü? İşte satarım kelle meleciğer derken. Öyle sıcak bastırmış. İyice yorulmuş, sıkılmış, terlemiş. Bunalmış, mazlum hale gelmiş kendisi. Bakıyor. Eski bir kulübe. Eğin dışı teneke çakılı bir kulübe. Kafesi cam. Onun göğsü oturuyor, dayanıyor. Dinleneyim biraz diyor. O anda yan çocuklar geliyorlar. Tam çocuklar takılıyor kendisine. Ama bitkin yorgun bir haldeyken içeriden bir tık tık cama vuruluyor. Bu da herhalde bir şey alacak diye ne var diye hemşirem diye. Bir genç kadın. Kadı efendi, kadı efendi. Burada oturmakla müftahiye talep olamazsın diyor. Kadına. Peki ne yapayım bacım? Nerede kadılık yaptıysan diyor, merkeze git, vilayet onda diyor, bağıra çağırmalarını sat, o zaman diyor çabuk perdeyi yırtırsın perdeyi diyor. Kadın bana söylüyor böyle. Kadın bunu söyleyince şey bir kendine geliyor, Allah Allah. Ben diyor kadıyım, alemim, işte şeriatı iyi biliyorum, fıkıhı iyi biliyorum diye kendine bir varlık gördüm ben diyor. Onlar benim değilmiş mersem diyor. Allah'ın ne kulları varmış diyor böyle. Bu kadının bu uyarması buna bir kuvvet veriyor kendisine. Kuvvet veriyor kendisine. Bismillah diye kalkıyor. Gidiyor merkeze. Vilayet konu önüne gidiyor. Kadılık yaptığı bina oradaymış. O meydanda başlıyor bağırmaya işine bu. Kelle, ciğere, paşa başlıyor bağırmaya. Tabii gören kadı kaçırmış diyorlar ama bu bir şey kaçırıyor ama neye kaçırır belli bilmeyen bilen yok tabi. Satıyor bunları, müftahisine geliyor. Satışa bakıyor, bana da Aziz Mahmud geçmiş olsun diyor. Kadın olmasaydı yapamaz bu işlemi diyor. Kendisi Mahmud Teyemler kısa zamanda büyük makama geldi. Evli makama geldi. Sonra tabii kendisine de o halifeye kendisine verildi. İstanbul'a geldi kendisi. İstanbul'a gelince İstanbullular da duyurmuş artık kendisinin böyle büyük kerame sahibi olduğu. Camide sohbet yapardı kendisi. Dönemin valide sultanı. O zamanlar padişah annesine bu isim verilmiş. Valide sultan diye. O dönemin valide sultanı, padişah annesi bunun kerametini duymuş çok. Bet etmişler kendisine. Bunu görmek istiyor. İlk oğluna, oğlu padişah. Oğlum diyor, ben de Aziz Mahmud'u görmek istiyorum diyor. Ama diyor, biz tanımasın ama diyor. Tanımasın gidelim ona diyor. Bakın eğer bizi tanımadan gidelim bakalım diyor. Onun kendini göreyim bakalım diyor. Peki de oğlu da, annesi Kremiye oğlu da. Padişah eski bir şey giyiyor. Annesini alıyor. Arka kapıdan çıkıyorlar saraydan. Aziz Mahmud'u ziyaretine geliyorlar. Bu marazat da abdüz alıyormuş. O zaman da yaptığı ibrik de alıyor, leğen de alıyormuş. Toprak ibrikle alıyormuş. Ayağını yıkama sıra gelmiş. Tam bunlar geliyorlar. Hemen padişah ibriği kapı elinden ayağına buz döküyor yaptılarken. Onda vali sultan da havlu görüyor duvar asılı. O da havlu alıyor, havlu tutuyor. Bu tabii onları tanımamız gibi görüyor onlara. Normal hapsini alıyor. Oturuyorlar işte orada buna konuşuyorlar. Ama Vali Sultan tatmin olmuyor şimdi bunun sohbetinden. Yani o kadar büyük keramet sahibi falan demiş kendisine. Tatmin olmuyor kendisine fazlaca. Ta ayrılma zaman diyor ki şimdi kendisine Aziz Mahmud senin ricam var diye be. De senin çok diyor keramet sahibi diyorlar seni. Ne olur bana bir gösterir misin bana bir kerametini diyor. Gülüyor. Keramet ne yapıyor kerameti be diye. Bak bir padişah abdü suyumu döktü bana diye. Bir vali sultan bana havlu tuttu bana, havlu tuttu, bir vali sultan diye. Ya buna da bir kıyamet olur mu diye muhtemelenler. Yani onlar tanıdığını, onlar biliyor kendisinden tabii. İşte o da cemaatimiz, demek ki büyükler böyle yapmışlar büyüklerimiz, nefsi emmaresini eritmek için. Bu insanın aşağılama anlamına gelmiyor bu. Aşağılama gelmiyor, bu İnsanla eşit olma anlamına geliyor bu. Yani Peygamberimiz Aleyhisselam Peygamberimizin meclis inşaatında çalışması Peygamberimizin. Keşmiş taşıması Peygamberimizin. Taş taşıması. Yine hendek sabah hendek kazırırken Peygamberimizin toprak taşıması. Kazmaya çalışan Peygamberimizin. Nedir bu? Aşağılama değildir. Demek ki bir insan peygamberde olsa kişi normal yaptığı işi yapması gerekiyor kişinin. Gereğinde. Yapması gerekiyor kişinin. İşte ana cemaatim inşallah Teala bu nefis emmaresinden kurtulmaya çalışmamız gerekiyor muhteremler. Tabi nefsin sıfatları bundan sınır değil muhteremler. Aslında 7 sıfat vardı nefsin. Yani 7 başlı ejderha gibidir nefsin muhteremler. Biri kibirdir. Bir insanda bu kibir sıfatı ne kadar kuvvetli ise kişi kendini üstün görür, insanları ezmeye bakar. Emretsin böyle. Aşağısı insanları kendini öyle kişi görür. Bu arada bir de bu kişide haset başlar. Haset de başlar. Nedir haset? Başkanı kıskanma. Yani kimse onun bulunduğu seviyeye gelemesin. Tek kalsın kendisi. Kimse o seviyeye gelmesin der. İnsan aşağılamak ister kişileri. Bunun için adı cemaat inşallah Teala bu nefsimiz sıfatından dünyada kurtulursak adı cemaatimiz insan o zaman olgunlaşıyor muhtemelen işte. Olgunlaşıyor böyle. O zaman kişi kendi farkına varır muhtemelen böyle. Anlar kişi varacak ki insan nedir böyle? Nedir? Bir insan olgunlaştığı zaman da önce dünyada huzur bulur muhtemelen. Huzur bulur böylece. Can sıkılması, gönlün daralması gibi şart bunlar gider kişiden. İşte canım sıkıldı, işte gönlüm daraldı, bunlar kişiden gider mi? Gider böylece. Eğer bizler de işte canım sıkıldı, biraz gezeyim, havalayayım biraz. İşte biraz eğleneyim, konuşayım, şunlar bunlar. Bir gönlün daralığı, can sıkılması varsa nedir bu? Daha olgunlaşamadığımızın alameti bu muhtemelen bakın. Bunun için ne kadar evliya varsa, evliler varsa, evlilerin çoğu bakın, hep böyle dağda, tepe, ormanda, şurada burada. Yani bir evliullah camiye girer mesela, sabah namazını kılar, öğleyi kılar, ikindi akşam yavsiyi kılar, belki bir abdest tazemleşir çıkar gelir. Öyle insanla konuşma fazla gerek bile görmez muhtemelen kardeş. Neden? Allah bulmuş muhtemelen kardeş. Allah bulmuş. Mecnun, biliyorsun Mecnun vardır. Leyla Mecnun meselesi vardır. Bu bir gerçektir muhteremler. Adı bunun Kasım'dı adı. Kasım'dı. Mecnun Arapçada deli anlamına geliyor. Yani cinlenmiş anlamına geliyor. Adı Kasım'ken adı Mecnun oldu. Mecnun. Yani açtan doğru delirdi. Kara siyada anlamına geliyor. Bu tabii bir kıza adı Leyla'ymış, aşık olmuş buna. Ama Allah yazmamışsa tabii edinemiyor tabii. Yazı yazmamış da bunlara. Edinemiyorlar tabii bunlar. Mecnun dağlara çıktı, çöllere çıktı, şunlar oldu, bunlar oldu, yandı yandı böyle. Hep Leyla, Leyla diye yandı. Sonra bir seher vaktinde kalmış. Tabi uykusu az kendisinin. Bir seher vaktinde gene aklına hayaline Leyla geldi. İşte Leyla'm diyecek oldu. O anda birdenbire elinde olmadan gönlünden Mevlam diye bir şey geldi. Gönlünden geldi ama. Mevlam dedi böyle. Mevlam dediği anda değişti. Önce aşık olduğu Leyla'ydı. Bir kuldu, beşerdi böyle. Aşıktı. O aşkı, aşkı mecazi deniyor ona. Yani mecazi, hayali aşk anlamına geliyor. Hayali. Neden? Aslında hayaldir. Çünkü kendi ölecek, toprak olacak. Sevdiği ölecek, toprak olacak. Bir sıvılayacak. O aşk hayal olarak kalacak. Bir insan Allah'tan başka neye aşık olursa olsun, neye severse olsun, bunlara aşkı mecazi deniyor. Gerçek aşk denmiyor bunlara. Mecazi aşk. Sonunda hayal olacak şimdi. İşte Mecnun siyara baktığında yine Leyla'm diyeceğinde elinde olmadan gönlünden öyle geldi. Mevlam dedi. Mevlam deyince gönlü Mevla'yı bulmadı. Bir anda oldu böyle. O hale gelmiş ama. İnsan uzak yaşıyor. İcabında ağaç yapıklarını yemiş, dereden su içmiş, toprakları kemirmiş, yalamış icabında. Öyle yaşamış. Hayattan, dünyadan kopmuş kendisi. Deli aşktan dolayı. Ama olgunlaşmış ama. Kibir gitmiş bu temde. Varlığı gitmiş. Gazabı gitmiş. Nefsi gitmiş böyle. Gitmiş. Yani Allah da onları terbiye etmiyor bu temde. O da bir terbiye olmuş böyle. Bu da tasavvufta böyle. İnsanın terbiyesi, terbiye olmuş, her şey tamam. Her şey tamamlanmış. Bir seyahat vaktinde bir gökyüzüne bakıyor. Mevlam diyor. Mevla bu derler. Tabi o anda Leyla gidiyor böyle. Başlıyor Mevlam, Rabbim, Mevlam, Mevlam, Mevlam diye yanıyor. Zaman geliyor. Leyla'nın köyüne geçerken kadına diyor ki Leyla'ya, Leyla bak Mecnun geçiyor. Tamam Mevlam diyormuş ama ondan sonra Leyla'm anlamışlar. Bak Mecnun geldi. Leyla'm diye yanıyor. Ne olur lütfeten Leyla şuna bir görün diyorlar. Leyla çıkıyor. Ona şöyle diyor. Bak Mecnun bak Leyla burada diyorlar. Şöyle diyor. Var git Leyla'm var git. Leyla'mı buldum diyor. Ağlıyor ağlıyor Rabbime erdim yoktu. Demek ki aşkı hakiki insan buldu muhteremler. Aşkı mecazi hayal zaten aslında. O anda belki gerçek gibi göründür. Bir bedensel bir görüntü vardır o anda. Ama hayal aslında muhteremler. Yani toprak maddeleri. Yani evliullah hayatı böyle görüyor muhteremler. O iş evliya maddeye bağlanamıyor muhteremler. Evliya hayatın gerçeğini görüyor. Mecaz görüyor, hayatı görüyor. Öyle görüyor. Nedir aslında insan denen varlıkta? Ya toprak maddeler işte böyle. Toprak çamı muhteremde ya. Mesela bir çiçek, gül. Herkese bir çiçek vardır. Çiçeğe bakıyoruz, insanın sevdiği çiçek ne kadar güzel görüntüsü. Rengi, gayet uyumlu bir renkleri var. Kokusu var, çok çok büzgül. Nedir bu aslında? O da bir toprak maddeleri muhtemelen. Ne olacak? Ya toprak dönüşecek ama dönüşecek. Öyle de oluyor. Mevsimi geçti mi, böyle o çiçek soluyor, sararıyor, kuruya gidiyor. Yine toprak maddeleri dönüşüyor. İnsan da bunun gibi işte muhtemelen. Toprak maddelerinde her şey oluşan şeyler. Bir insan olgunlaştı mı, kişi gerçeği görüyor muhtemelen. İnsan o zaman mecazı aşıyor, hakkı bulabiliyor muhteremler. Bir insan dünyada, ki Rabbim nasip hepimize inşallah muhteremler, insan dünyada o güzel Mevlamızın aşkını buldu mu insan, gerçek aşk insan buldu mu, o kişi artık ölüm yok muhteremler. Ölüm yok kardeşim. Yunus Emre şöyle diyor Yunus Emre bakımlar. Yunus ölü diye sala verirler. Ölenler gafildir. Aşık ölmez bakımlar. Ölenler gafildir. Aşıklar ölmez muhteremler. Aşık ölmüyor muhteremler. Ölürken de ölmüyor böyle. Allah diye yanıyor, ölürken de yanıyor böyle. Neler oluyor anda? Onun kabri cehennemden başlıyor diyor, dönüşüyor. Kabri böylece. Hele sıratta şeyde başka olur muhteremler. İşte adı cemaat inşallah teala bu varlığı aşma gerekiyor. Kibri aşma gerekiyor. Biz aşma gerekiyor muhteremler böyle. Aşkın mecazı aşma gerekiyor. İşte aşk hakikiye. Hoşçakalın. Lillahi Fatiha. Thank you.